أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. سورة الأحقاف. مکی سورت تے نزولن 66 نمبر اور ترتیب کے 46 نمبر پس دے سورہ جاسینا. سنگچے ترتیب کے پس دے سورہ جاسینا دے نزول کے اوم 66 نمبر پس د سورہ جاسین دے. پدی سورت کے اللہ لسم شب یو لسم شبہ ذکر کئی. ہر کل چل شبہات د مشرکین و اختتام تو اورسیدل نو بدی سورت کے اللہ اغ یو لسم شبہ ذکر کئی آخرنے شبہ. زکا دا سورت دا آخرنے سورت دے دا حوامی میں سباونا او پا حوامی میں سبا کہ اللہ یول شبہات ذکر کول. دریزا یا اللہ دعوی ذکر کڑا پسور حامی مومن کی آیت نمبر 14 آیت نمبر 60 او آیت نمبر 65 کی بیا اللہ بیان شوروکڑو د یولس و شبہاتو. نسور حامیم سجدہ کی اللہ رنبیاء سلور شبہات ذکر کڑل. اول شبہ مونگستا پا خبر باندی نپوئی گو. دویم شبہ استا خبرم امنلا خو بیگا خوب کی او یریدو. دریم شبہ قرآن بلجب کی ولی نازل نشو. سلورم شبہ قرآن بیوزل ولی نازل نشو. پینزم شبہ دا خبر تکے پخواچا ندکڑی. شپگم شبہ ٹول ملیان او علماء صاحبان ستا خلاف دی. وم شبہ ٹول کتابون ستا خلاف دی. اتم شبہ ذکر کڑا دویل اللہ اختیار ورکڑے دے مونگ دا اللہ دا عذاب نخلاصولے شی. نہم شبہ ذکر کڑا شاید چیز مونگ آواز ووری. لسم شبہ سورہ جاسیہ کی ذکر شوا چیز مونگ دن کامل دے زمونگ دن منقول دے اوستاسو دا دین اوستاسو دا طریقہ دا زان نجڑکڑے شویدہ. نبدی سورت کی سورہ احقاف کی دا غوم سورت تے دا حوامی می سبا اغو سورتنا چی شروعات کی گی پا لفظ حامیم سرا. لکل شیئن لباب و لباب القرآن الحوامیم. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی دا ہر یوشی یو نچوڑ او یو خلاصوی او دا قرآن کریم نچوڑ او خلاصہ دا او سورتن دی حوامیم سبا. احقاف دا اغا وو سورتونو دا آخرنی سورت تے نو بدی که اللہ اغا یولسم شبہ روڑا یولسم شبہ ذکر کئی چه مونگو تا خدایان نوائیو بلکه مونگ داوائیو چه دوی پا سنگ کی نجات تے دوی پا قرب کی نجات تے چاچ زان دوی پوری جوخ کڑے دے او نزدے کڑے دے او دی اولیاء و قربت چا حاصل کڑے دے نو دی اولیاء و بیا غل نجات ورکڑے دے او فائدے ورکڑے دا نو دوی پسنگ کی نجات تے جواب اللہ کی آیت نمبر 28 کے فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَا آدیانهم دا سینی ولیو آدیانهم دا اللہ نسیوا دا قربت دا نزدیکت اغا مددگاران او خدایان نیولیو او جوڑ کریو و کلچ اللہ و ایزما عذاب راغو فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها بیا خلق د دوی امداد ولیو نکړو چې دوی د الله نه سیوا را مدد کول او د الله نه سیوی نیولو د قربت مددګاران د نزدېکت مددګاران دا دیان هم دا قید وخو دیان بیا بچ نکړې شو نو نن کستا دا قیدوی یا سات تام نشی بچ کولے نو مقصد دا سور احقاف نفی دا شرک فی دعا امغ دعوی ذکر کئی چرا مدد شی بسرب او سرب یو اللہ توی لکی گی او سرن کی اللہ یو لسم شبہ ذکر کئی یو لسم شبہ چر دی اولیاؤ پا قربت کیو ددوی پسنگ کی نجات تے جواب 28 کے فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها آدیانم نیولو دا غی امداد ولیو نکړو حم میم په معنی د دې حروف یو الله پویږي تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سر کې الله ترغیب القرآن ذکر کوي الله رب العزت فرمایي حمیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم رات لند دی کتاب دی من اللہ العزیز الحکیم دا طرف دا اللہ نا العزیز سے غالب رے پہر چا باندے الحکیم با حکمت ذاتے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم راتل د دی کتاب راتل د دی قرآن من اللہ د طرف د اللہ ندی دوام چا کتاب ندے د اللہ کتاب دے د بادشاہ کتاب ندے د وزیر کتاب ندے داغ مالک الملک ذات کتاب دے داغ بادشاہ د بادشاہانو کتاب دے او داسی اللہ العزیز چی غالب دے پا ہر چا باندے عزیز دے دا ہر چا پنی ولو باندے الحکیم کترو سے سزا ند درکڑے اللہ حکیم ذات تے بدے کے بدا اللہ خپل سے حکمتی نو الحکیم یا راشد اللہ دے کتاب سر تعلق اس آتا اللہ بدی عزت من کی عزیز بدی کی غالب بدی کی ستاد خبر رد بسوک نشی کولے ستاد خبر مقابل بسوک نشی کولے طالب اللہ دمر روب او دب دب در کی چی بیا بسوک میدان تستا مقابلے لنشی راوتے او الحکیم با حکمت ذات تے قرآنم ڈگ دا حکمت نہ دے او تبم حکیم دا زمانی اگرزے کتابن احکمت آیاتو ہو ثم فصلت من لدن حکیم علیم د سوره حامیم سجده کې تاسو لستیو سوره حامیم سجده دویم نمبر آیات کې تاسو لستیو چې عظیم شان کتاب دی فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون او مخ کی ویلو کتاب احکمت آیاته ندلتم اللہ رب العزت فرمائی الحکیم با حکمت ذات تے ڈک دا حکمت نہ دے حکیم بد جوڑ کی کہ قرآن سر دے تعلق اساتلو ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق دلیل عقلی ما خلقنا السماوات دلیل عقلی پکمت دعوی ذکر کئی دلیل عقلی ذکر کئی پکمت دعوی امغا دعوی دا سور مومن نفی دا شرک فی دعا چرا مدد شب صرف او صرف یو اللہ تویری کی دعوی التا ذکر کڑی او پا دے گنش میر سورتونو کے پی اللہ دلائی ذکر کڑل ما خلقنا السماوات والارض ما ندی پیدا کڑی اسمان نوز مکا وما بینہما اوغسو جی بمیندر دوانو کی دی الا بالحق مگر دی دپار چی اخکارشی چی خلکو تا دا اللہ بڑا اخکارشی خلکو تا دا اللہ خدای توب و الوحیت سرگنشی چی اللہ وطا اچت ذات خکارشی طاقتور و زورور ذات خکارشی اوزان و تا کمزور خکارش یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ سور فاتر 15 کی تاثر استیو او خلق تاثر طول محتاج اللہ تا واللہ هو الغنی الحمید او اللہ اغد بے پروا غنی او ستائل شوی ذات واجل مسمع او نیٹا دا مقرر دا فنا دا علم وقت مقرر د فنا د عالم د هر یو شی د پار الله یو وقت مقرر کړی دی مرگ به بخپل ټیم راځي عذاب به بخپل ټیم راځي قیامت به بخپل ټیم راځي د دې هر څه د پار وقت مقرر دی لکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون هر یو امت لا الله یو غړې مقرر کړی دا یو وخت مقرر ولا مقرر کړی دی یو نیټه ولا مقرر کړی دا کله چې دغه نیټه مقرر راشي نه یو سیکنډ مخکې کېدای شي او نه یو سیکنډ وروسته کېدای شي د دوستانو په غوښتو باندې وروسته کېدای نه شي چیر خیر یو دو منټه به تر وروسته سا واخلو چې یو دوه خبرې زیاتې وکړي او د دشمنانو په غوښتو به مخ کې سا وانغستې شي چې دشمن وای یاره نن چې مړ کېدو په کار چې پرون مړ شوی وې چې دنیا تی اوزګاره شوی وې نن نه د دشمنانو په غوښتو مخ کېږي او نه د دوستانو په غوښتو وروسته کېږي خپل وخت مقرر دی والذین کفروا زجر والذین کفروا او آکسان کفرو چی انکار اکڑو یا انکار اکڑے رے دسنا پریوتا والذین کفرو او آکسان چی انکار اکڑے رے یا انکار اکڑو دسنا نفی دا شرک فی الدعا امدغ دعو دا حوامی می سبا اما دا سزا دا غم سلینا انزیرو چیر و تورکڑی شوا موری دون مخڑی دوی اعراس کئی دوی کنجی دوی تا مسئلہ بیان شی چی بھئی مکوی دا قرآن مخالفت مکوی شرکیات و بدعات ورن دا اللہ عذاب برا شی نا پکار دا چی انزار و تورکڑی شو یر و تورکڑی شوا او یرو لی شو نا پکار دا چی دوی سمشی سشی سمشی او دغرنگی عقیدم برابر کی عملم برابر کی خونا دوی تا یرا ورکڑے شو نو دوی مخواڑو رو اوی زمانہ تاسے لگی آئی والذین کفرو او آکسان چی انکار اکڑے رے یا انکار اکڑو دا مسلی دا توحید نا اما دا سزا داغ مسلی نا انزرو چې یره وته ورکړی شو موریدون مخړی دوی ایرانس کوي دوی نمنی. قل او پیغمبر علیہ السلام یو تن تک بیان نیشوی او دے مخواڑی خلافو کی خوزا او چی یو تن تک بیان اوشو او دے بیا داغی نو رستم خلاف کئی نو دن الوی بیمان اشتا. قل ارائیتم ما تدون من دون اللہ زجر ورکی مشرکانو تا زجر بی شرکا. قل او پیغمبر علیہ السلام ارائیتم خبر راکی تاسو ما داغس تدون من دون اللہ چه تاسی رامرت کوئے بیدا اللہ نا ارونی اخائے ماتا مازا خلقو من الارد سشے پیدا کڑے دے دوی من الارد دزمکنا یا سشے پیدا کڑے دے پا دنیا کی اخائے سی پیدا کڑی تھی داتا چو تر آمدد شوے چی پیر بابا رامدد شے کاکا سوائی برا مدد شے لوی ازوان را مدد شی یا علی مدد یا رسول اللہ مدد ایسا مخلوقی را تمعلوم دے سشے پیدا کڑے دے. سورہ حج 73 کے تاس لستی ہو لا یخلقو زبابا نشی پیدا کولے مچ. او قرآن کریم دے رخکولی خبر ذکر کڑے وا چھ مچ پیدا کول خسو بلفرس کمچ ددوین سشے اتختی یا ایوہ الناسو زربا مسلن فاستمیو لہ او خلقو بیانو لیشیو مثال فاستمیو لہو نو وقت ایک دے دیتا. حافظان دو قرآن خونے کہیے روارا بے کنے سڑیا یا ایوہ الناسو او ٹولو خلقو زربا مسلن بیانو لیشیو مثال فاستمیو لہ وقت ایک دے دیتا. واللسم سی پارا 17 پارا سور حج آیت نمبر 73 فاستمیو لہ وقی ایک دے دیتا اللہ ویو مثال بیانو لیشی دہی جز دا مخلوقاتو اند اللذین تدون من دون اللہ یقینن حق کسان چی تاسوی رامرت کوی بیدا اللہ نا لئی اخلقو زبابن چرے نشی پیدا کولے دوی یو مچ. اللہ وی یو مچ نشی پیدا کولے مچ پی جنے یو مچ نشی پیدا کولے نور توے مالو بچے را کیو مالو بدو کیو مالو باغو کی. لئی اخلقو زبابن چرے نشی پیدا کولے یو مچ لرا ولو اجتماعو لہا اگر کٹول اتفاقو کی دے پیدا کولو دے مچتا کٹول ہوئی چی رازے راجم شے او یو مک کی پیدا کو یو مک جوڑو لغاڑو نو یا ساتا نشی جوڑو لے وَيَسْلُبُهُمُ الزُّبَامُ شَيَّا او کچرے اتختی ددوین مچ شیئن سشے لا يستنقذوه منو نشی واپس کولے دے مچنا. اللہ وی کم مچ تی نسا شیو تختولو دا بابا پا خورده بانده کی ناس تو مچ پا مٹائے بانده کی ناس یا پا چینے بانده کی ناس یا بل دا سی سا شیده او دا خپو سرے سا ذرات یوڑل نو دا مچ نی اللہ وی نیشی واپس کولے. مچ پیدا کول خلری خبرہ کم مچ تی سا شیو تختی نو ہم نیشی واپس کولے زب بیا گو پس روال کلاشن کو مچ سر بس کیا بیا. اللہ رب العزت فرمائی زوفت طالب والمطلوب اکم چرا مدد شوے دے ہم دیر کمزورے دے او اکم چرا مدد کی ہم دیر کمزورے دے پہ اعتبار دا عقیدے بندے عقیدہ دے دیر کمزورے دا پکار دا اللہ تا دی آواز کڑے وے نوارونی مازا خلقو من الارد اخائے ماتا سشے پیدا کڑے دے پہ دنیا کے سشے پیدا کڑے دے سو مخلوقی رت اخکاری معلوم دے رتا چی تو تر آمدد شوی دا اللہ نا سیوا او چگی سوری دی راغستی دی نو آئے سا مخلوق اشتا سا شے پیدا کڑے دے. ام لہم شرکون فی السماواتی بازی وی یر مخلوق خینش دا خدا دا اللہ دا برخی خاون دے دو ام پختانوی دا دا اللہ دا برخی خاون دے اللہ ولی سور کڑے دا برا اسمانونو کی صدا. نو ام لہم شرکون فی السماواتی آئے دا دوی دا پارا ہی صدا فی السماوات پاسمانونو کې الله وی ما خو لیسن د ور کړي ایسه شته بر براس مانونو کې سیسه شته س اختیار شته ولم یشرک فی حکمه احدا نی دې حصدار کړي پخپل فیصلو کې حصے وتن لرا الله پخپل کارونو کې او پخپل فیصلو کې ززان سره سوک نه دې حصدار کړي چې الله ان دې حصدار کړي تی څنګه حصدارې ام لهم شرکون فی السماوات اید دوی د پاره حصدا فی السماوات پاسمانونو کې ایتونی بی کتابین روڑے مات یو کتاب رات لوکے پیو کتاب باندے من قبل حازا مخکر دے قرآن نا اللہ خوئی ماوت ایسان دا ورکڑے قرآن کی اللہ دا خبر کئی دورنگ قرآن کی اللہ دا خبر کئی چیسا مخلوقی نشتا اس برخو اختیار نشتا کمزوری دی او تب بیام بے چشتا وشتا نو تا تا اللہ دا قرآن نمخ کی یو کتاب را لے گلے دے یو خطر تر علی گلی ری چه پایی که تا تر خبر کردی دا نو کئی خو خواه کنا پتا بولگی او آثارت من علمین دا دلیل نقلی خواه مطالبه دا دلیل نقلی اکڑا چه آیس دلیل اقلی دلیل خونشت تا سر سو اقلی دلیل خونشت تا سر نو آیس نقلی دلیل دا سرشتا روڑا یو کتاب او آثارت من علمین یا یو اثر اثر وی لکی گی حدیث تا اثر امویخا دغرنگی اثر وی لکی گی نخیتا نشانی او اثارت من علم یا یو اثر یا یو حدیث یا یو نخا یا یو خبر من علم دا علم دا پخوانونا کم چڑوان دی انبیاء تیر شویری د نبی علیہ السلام نړوان دي کوم حق پرس روان دي تیر شوی دي کداغي او حدیث او یو قول د تمعلومی ستا په دی خپل عقیده خو پیش کا پیش کولش نه شنه ده تعالی ویری دي او نه چرته روان دي او حق پرس دا خبره کړي او پیغمبر دا خبره کړي نو چته کې خو دروغجن کړه ولی دشمنی که دا قرآن سر راشو من دا قرآن خبره چه اللہ وی کمزوری دی نو کمزوری دی ان کنتم صادقین کچری یتا سرشتی و من ادولو او سوک دے غٹ گمرا یعنی نشتا سوک دے غٹ گمرا یعنی نشتا و من ادولو او سوک دے غٹ گمرا ممن داغچانا یدو من دون اللہ چرا مرد کئی بیدا اللہ نا من حق سوکو من یادی خواه ما نوی وی بوتان بیرا مرد کول نو بیا خو پکار دان شو ما لا یستجیبولا بیا خو پکار دان شو خو ما نوی من یادی خواه من دا زوی قول دا پار رازی دا قل من دو سیغ دا او سوک دے غٹ ظالم دا غچانا یدو من دون اللہ چی دوی را مرد کئی بیدا اللہ نا سوک دے غٹ ظالم دا غچانا چی را مرد کئی بیدا اللہ نا من حق سوک لا یستجیبو لہو چی قبول تیا نشکو لے درد پارا الا یوم القیامت تروز تر قیامت پورے اللہ استا سوال نشی قبلو لے اسے لگیئے نو اسی و ترا مدد شوائنو ستا سوال قبلو لے شی اللہ وی ندی شی قبلو لے ستا خبر و ستا فریاد اگا اوری ننو سنے اگا اوری نا وهم عن دعائهم غافلون او دوی دا اولیاء عن دعائهم دا بلنی دا دی مشرکانونا دا را مدد شر دی مشرکانونا غافلون نا خبر اگی دا پتہ نشتا تا اسی چگی وخا نو آغا تا پتہ نشتا نو ستا آواز اوری نا نو چی ووی نریدو نو ستا امداد بسنگو کی او بل امداد بکی سنگا امداد بکی سنگا لاس پا مرک سر ختم شو خپی پا مرک سر ختم شوی دورنگی لکه قرآن کی اللہ پا خپل بانی فرمائی سور آراف کی تاثر استیو 194-195 نمبر آیت کی نحم سپارا ان الذین تدعون من دون اللہ یقینا هغه کسان چې تاسو را ملت کوي بيد الله نا عباد نم سالکم بنديان دي تاسو بشان دي الله او تاسو پرنګ خلق دي نو دې چې بوتي را ملت کو نو ته بوتي الله وی دا تی چې را ملت کې نو ستا پرنګ انسان دي نو ته بوتي کاغه بوتي نو ته هم بوتي کته انسان نه هم انسان داسې وکړه او چې ته ځان ته انسان وې نو بیا غم انسان دي سورہ آراف نہم سپارہ آیت نمبر 194-195 یقیننا کسان چتا سے رامنت کوے بیدا اللہ نا عبادنم سالکم بندیان دی استاسو بشان دی اللہ استاسو برنگی انسانان دی فادوہم نو چغه کې دوی تا رامد شوته وای ز چغه وته وای رامد شلو یا زوانا ان چغه وته وای یا لمدد یا رسول الله مد ز چغه وته وای فال یستجیبو لکم نو قبول تی ا دیو کو استاسو ز ګورو ج استال استاد خبرې جواب درکې یو کنه درکې ز आवाज کوته ها دغرنگی گورو جستا حاجت و ضرورت پورا کئی او کنا پورا کئی ان کون تم صادقین کچری یتا سرشتینی ستا خبر اوری ننو اب اگر بالفرض کا ووری دستا پا خیال او ستا پا قیدہ مخ کتا سلوستی ولو سمیو مستجابو لکم کحف کتا سلوستیو بالفرض کا ستا خبر ووری نو مستجابو لکم ستا قبولتیا نشکولے ستا دا خبری قبولتیا نشی کولے ستا حاجت او ضرورت نشی پورا کولے مست جابو لکم نو دل تم اللہ رب العزت فرمائی اس کتوے چی زمائی امداد کئی نو اللہوی اللہم ارجلن یمشون بیہا ای اخپیش تا چی تلل کئی پدی سرا توے زمائی امداد لرازی نو خلق تلل پس کئی پخپو سرا کئی نو خپیخو بمرد سر ختمش پس رازی دویم ام لہم ایدن یبتشون بیہا توے زما امداد لرازی او زما امداد کئی نہ امداد خو خلق پا لاسو بانے کئی لاس خوی پا مرک سر ختم شو دورنگی ام لهم آیونو یو سرون بیها آید دوی دا پارستر کی دی یو سرون بیها چلی دل کئی پا دی سرا قتل کئی پا دی سرا توے ما وینی یره مونږ ته ښکارو وای کنه وای قبر د جزینو سر طرف ته مودریګه خپو طرف ته ودریګه زګوی ک سر ته ودری دین وای دی به د پسې دا سټ دا سره راړې نو وسټ ډېر کمزورې شوی نو یې سنه چې ماچ نو یې خپو ته ته ودریګه نو نه خبره ته ګوري او یره مونږ ته ښکارو اسې مشرک ډېر کمکل نه دی ها کمکل دی کنه وای مونږ ته ښکارو اسے تاسو نیو تا پوز دا کوم چی پیو ٹرک خورا کی رد نظر برا کار کئی او تو تا خکاری نو پدی کپڑا برا رد نظر پاتی شی خپش وی چی یو ٹرک خورا کی رد نظر بہر روزی او کار کئی نو آیا ستا پدی کپڑا برا رد نظر پاتی شی ہاں نو تا ولی گناہگار کو که اجر و ثواب یو شو گناہگار دیکھو کنا او بلا خبره زتو خو لاڑی خیر دے نو خزی ولا ولی بوزی بے غیرت سڑیا بیاو تا خزی ولی بوزی او بلا خبره کتوی چی ولی خسڑے دیا بستر کی پڑی کی نو خواد چی کم چرسیان و پوڑریان خختیا بسکی اغبوزیم خو خوش آلی سور کے بھائی کا نہ بھائی سور کے وہ سڑیا دا کم عقل تو خبریں مکو خود مشرک عقل والے شویرے دی خبری تا دے سوچ نہ گئی جی زدہ خبر حکوم دری سے مطلب دے دے بو یار اخپو تو وہ ادری گا زگا چی ہوئی پکتو کی وہ تا سانتی آئی نہ چی بڑی اوٹ رخ خور کی نظر رو تو باہر او کار کئی نستا پر یہ کپڑا وہ پاتی شی دا تسنگ خبری کے سڑیا نو مخ کی اللہ رب العزت فرمائی ام لهم آذان یسمعون بها توے زما خبر اوری نو اللہ رب العزت فرمائی وگونشتا وگونو خو پا مرگ سر ختم شو نو چې غوږی نشته نو ستا خبرې واورېده پس اوس کوی چې بې غوږوی واورېده نو دا د الله صفت دی. کوی چې ما ویني بې د سترګو نه دا د الله صفت دی. کوی چې زما امداد کولی شي بې د لاسونو نه دا د الله صفت دی. کوی چې زما امداد له راتلی شي بې د خپو نه دا د الله صفت دی. بیا ورته بولي مه وایا بیا ورته خدای ووایه نو خبره به یې ټیک شي. بیا بیا ورته ولي مه وایا یو طرف ته ورته ولي وې انسان ورته وې او بلې غاړې ته صفات د الوهیت او د خدایتوب ولوې. ظلم سنه کې سړیا نو دلته م الله رب العزت فرمایي ومن ادولو او څوک دی غټ ظالم ممن دانه چانا یدو من دون الله چې دوی رامرت کوي بیدان لانا چرا مرد کی دوی بیدان لانا من ہنسوک لا یستجیبو لہو چی قبول تیان نشی کولی درد پانا الا یوم القیامت تر وجہ در قیامت پورے تر قیامت چگی وخا ستا آواز نوری خا ستا فریاد نوری. او سورے رات کی تاثرستی ہو آیت نمبر سور لسم کی لہو دعوت الحق لہو دعوت الحق خاص دی اللہ لا چغد لائق یا اللہ مدد اللہ شرا مدد اللہ شرا مدد. سورہ رات 14 کی تاسلوستیو والذین واکسان یدون من دون اللہ یدون من دونہ چی دوی را مرد کئی بید اللہ نا لا یستجیبون لہم بشین چری قبولتیا نشی کولی دوی دا پارا بشین زربر اللہ و استاز ربر امداد نشی کولے. اون تو تا چگی وین استا مثال سنگرے اللہ کا باسط کفیہ الالمائی مگر پشان دوک دون کی دلہ سنخ بلو الالمائی بوتا لیبلغ فاہو دیر پارا چورسی کی دو بو خلی درتا دد پاواز باندی وما ہم ببالغی او ندی رسیدن کی دو بو ندی دو بو رسیدن کی رد خلی درد پاواز باندی. اللہ وی زمان سیوا چیوتن بلتا آواز کئی اور آمدت شیوتا وی دد مثال دا سرے لکا چیوتن دا تالاب پا غاڑ باندی ناستے دا دریاب پا غاڑ باندی ناستے او بو تیلا سنوک دکڑی او بو تا وی او بو زماخلی تراشے او بو زماخلی تراشے او بو زماخلی تراشے آئے دا پا آواز باندی دا اوبر دا خلی ترات لیشی سنگ چی دا اوبر ستا پا آواز ستا خلی تا نشی رات لے دا سی ولی ستا امداد تا ستا پا آواز نشی حاضرے دے. دا اللہ مثال ذکر کو اسے چگی وخنو کہ یوتن زر کالا یوتن زر کالا دا دریاب پا غاڑا کینی او چگی وی چی او بوزا ما خلی تراشے اے او بوزا ما خلی تراشے رابش دسی کتا زر کالا دا اللہ نسیوا بلتا آواز اوکے یا ساتا امداد تا جنشی رات لے اگا جوندی ذات تا ولی آواز نکے هو الحیو دغرنگی یوہی و یومیت اگا جوندی ذات تا آواز ولی نکے وَهُمَن دُعَائِم غافلون او دیرے دبلنے دے مشرکانونا غافلون نا خبرا اگیتا سپتا نا اگیتا سپتا نا بلکہ وہی ویوم القیامت یکفرون بشرککم یونس 106 کے غالباً تاثلست ویوم القیامت یکفرون بشرککم دا قیامت پورن ستاسو پا دے شرک با انکار کئی قیامت پورن باندے ستاسو پا دے شرک باندے انکار با کئی یونس نے سورہ فاطر کی تاثلست چی دا قیامت پورن ستا پا دے خبرا اگی با انکار کئی وی بچے منگم کل را مرد کڑیو زمات نور درسونه چې کی زایات چات کوم ملګری ناشتي زر زر راوړ ما تو فلان کې آیات تھی. نو آیت نمبر 14 د سوره فاتحه انت دوم لا يسمعوا دعاکم انت دوم کچری تاسو را مرت کوي دوی لرا لا يسمعوا دعاکم چری نوری فریاد تاسو 22 واپارا سوره فاتحه آیت نمبر 14 اللہ وی کا آواز و تکوے را مدد شو توائے نستا آواز و ستا فریاد نوری ولو سمیو اگر کا بالفرض و ایریدل ستا پاقی دا سنگ چی ستا قی دا بالفرض کا ستا پاقی دا باندے و ایریدل نو مخ کې وګوره مستجابو لکم چری قبولتیا نشي کولی ستاسو ته وې اوري اوري اوري اوري زه واورېدل نو څه وکړل چې واورېدل نو آیا مستجاب الدعوات دی ستا خبره او ستا فریاد من ضرورې شي که ته وې مال زوی راکړه نو درکولی شي که ته وې کاروبار کې خیر او برکت واچو اچولی شي بیادک الخیر د خیر او د شر ذمہ خو الله دی دغرنگی والقدر خیره و شره من الله تعالی دا زمونگا قدر ہے که خیر دے و که شر دے دوانا دا اللہ پہ اختیار کی دی بیامخ کی اللہ رب العزت فرمائی و یوم القیامت یکفرون بشرککم پورز دا قیامت باندے انکار با کئی استاسو پا دے شرک باندے پورز دا قیامت سچرو شو باندے کبیو لگو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ پورزی دا قیامت باندے انکار بکئی کفر بکئی استاسو بدے شرک باندے ولی بوئی چھ زدی کل رامدت کڑے ولی بوئی چھ ما زدی کل رامدت شویلی دی زخو دا سنم نیم خبر دا خوستاخ پلا معاملوا نن وی ولی دا مرک پڑیم کی دا وسیعت کڑے چ زما د مرگ نه پس زما قبر درازه او هر قسم حاجت او ضرورت کی آن تر دې ک من دانه وری نې زدا غیزی موار ولی خو د قیامت پر ستا په دې شرک انکار کوي او دې ک ولی را مدد کوي نو دې ته سوې د ولی محبت وته وای کنه قران سوې شرک وته وای قران نو سوې شرک وته وای او یوم القیامت یکفرون بشرککم دلته الله رب العزت فرمایي وهم عن دعائهم غافلون او دوی بيد بلنی د مشرکانو نا درامد شر د مشرکانو نا غافلون نا خبر او اذا حشر الناس او کلاچ جمع بکڑے شی خلق د سپورز باندې قیامت پورز باندې نو کانو لهم اعداء شبدا اولیاء لهم د مشرکانو اعداء دشمنان و امریدل ننی که سجده و تا کئی و توافی کئی دا قبر نا او پا نوم نظر و نیاز و منختی ورکئی او گیاروی شریف ورکئی نا دا سر پارا چی ولی زمونگ دوش شی او دا غرنگ زمونگ و سر مین دا و سڑی دا قیامت پورز ولی چی ستا دا یقیده نا خبر شی اب ستا دشمن شی او دا زنویم دا قرآن خبر دا خیر دا آیات اولی که و کور که دا ترجمه قرآن که و گور چی ٹیک دا و کٹیک ندا کانو لهم آداءن شبدا اولیاء د دې مشرکانو آداءن دشمنان د ولی دشمنه مو پیجندو د ولی دشمنه مو پیجندو سوک مشرک چرا مدد شي وته وای یا ساتا دا د ولی د ملګری سو وای السلام علیکم نو د ولی دشمن چ ولی ترا مدد شي وای دا الله نه سیوا بل ترا مدد شي وای دا د ولی دشمن دی دا الله دشمن څوک دی ها دا الله دشمن پیژنې دا الله دشمن اغم تاسو مخ کې لستیو چې دا الله دشمن اغه دی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون دا د ولی دشمن چه دے بوئی قرآن موره دے بس ہوئی دے بوئی قرآن موره او پا دی که دایت نشتا او پا دی که دا نشتا او آغا نشتا نیا ساتا دا قسم خبره چی کئی نو دا اللہ دشمن دے او دا پیغمبر دشمن پیغمبر دشمن پی جنے سور فرقان اگو رے اس بے پی جنے خان سور فرقان اگو رے فرقان اگرے آیت نمبر 30 وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا وقال الرسول او بوئے پیغمبر دے صلاة والسلام یا رب و رب زمان ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یقینا دی قوم زما نیولیو دا قرآن محجورا دا زان نبیرتا دا دا پیغمبر دشمن چه دا قرآن سر دشمنی کئی او دا رنگی دا دا پیغمبر دشمن دا اللہ دشمن سر حامیم سجدہ 26 نمبر آیاتو حامیم سجدہ 26 اولی کے دن سر روم دی آیات پسی گرز ایدم سر حامیم سجدہ آیت نمبر 26 دا دا اللہ دشمن چوئی لا تسمعو لحاظ القرآن والغو فیه لعلکم تغلبون دا دا اللہ دشمن او تاسو بے چھتل تا خود دشمن یہ ندے ذکر کرے نور پسی آیات کی 28 نمبر آیات کی وئی ذالک جزاء اعداء اللہ النار دا سزا دا دا دشمنانو دا اللہ النار اور دا چوئی قرآن مورا او قرآن تا غوگ میک دا او بالفرض کا لاڑن و شور جوڑ کا دون منی اوغ نمنی اولیا نمنی خیراتون نمنی دا کئی آغا کئی دا پنچ پیریان دی و لس پیریان دی و شل پیریان دی شور پکے جوڑ کا یا ساتا دا دا اللہ دشمن دے ام پی جندو اس دا پیغمبر دشمن ہو گورے فرقان خوا التب انتاز ہوئے جی من خدا دا لفظ انری دو سور فرقان ہو گورے اس بے ہوئی نشا بس سور مومنون پسی دے سور نور پسی دے نور پسی سور فرقان آیت نمبر دیر شمو گورے نور لسم سی پارا 19 پارا وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اوای به پیغمبر دے سلام تو سلام ورب زما یقینن دے قوم زما نیولیو دا قران مهجورا د زان نبیرتا یا اللہ پا قرآن باندی عمل نکولو عقید و عمل پین برابرول و کذالک جعلنا لکل نبین اوم دغرنگی لکسنگ چستاری دشمنان لکسنگ چستاری دشمنان اوم دغرنگی گرزولی امونگا دا پارا دا ہر یو پیغمبر عدو من المجرمین دشمنان دا مجرمانونا او کافر خاص رمستا حادی و نصیرا لار خون کیو امدادی نو دا اولیاء دشمن سوکا چرا مدد شوتا وی دا اللہ نے سیوا بل ترا مدد شوی دا ولی دشمن دا اللہ دشمن چو لا تسمعوا لهذا القران قران مورے شور بگی اڑ گئے او دا پیغمبر دشمن چپ قران عمل نہ کئی سن کئی عقیدہ و عمل پ قران نہ برابرئی یا ساتھ دا پیغمبر دشمن دے اس کا دا ډیر خلک سړی ښکاری او ډیر پرهیزګار او متقی د ښکاری خو یا ساته کدا الله نه سیوا بل ترا مدد شي وای دا د ولی دشمن دی که قران دشمنی کوي نو یا ساته دا د الله دشمن دی او کدی عمل نه کوي په قران نه دی د پیغمبر دشمن دی اوس سوچو کې خپلا نو کانو لهم اعداءن شبه دا اولیاء دا دی مشرکانو دا پارا اعداء دشمنان وکانو بی عبادتهم کافرین او شبه دا اولیاء پر رابلند دا دوی باندی پر آمدد شد دوی باندی کافرین منکر انکار کون کی وی بچی مونگ دا تکل ویری دی چی مونگ را مدد کی مونگ تا خوارو پتا نیشتا آیا تاوز مونگ عبادت کرده دی مونگ تا خو پتا نیشتا ناغی با انکار شروع کی چی یا اللہ زمونگ عبادت ندے کرده بل کانو یعبدون الجن بلکہ دوی چی عبادت بے کولو دا پیریان دا دا فرشتو خبرم مخ کی ذکر وا او اولیاء وم دا کئی چی ان لازمون عبادت خوی نو کڑے دا بل چی عبادت بے کڑی وی وکانو بے عبادتهم کافرین نور انشاءاللہ بیا وای ملگری پابندے سرا دے درس چھٹیاں میں کوے کم ملگری ناراضی ایل دعوت تر کر دو کے صلی اللہ علیہ وسلم